بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، أما بعد، مصنف رحمة الله عليه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كي احادیث ذکر کول د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات متعلق نو پاری کې نوې درس دی 4451 نمبر حدیث نا او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين صحري ونحري. نبي عليه الصلاة والسلام وحاس كل شيء وزما فقور كي وزما فنمبر باني فكما رضي ما سر نمبرو او زما دي سيني ود مري فمنسكي. وكان أحدنا يعوذه بدعاء إذا مرضا او يوتن زمونا علاج بي ورتكولو فدعا سره چې کله باغ بیمار شو یو تن به زمونږ په کور کې بیمار شو نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به ورله علاج په دعا سره کولو. فذهبت اعوذه نو شروع شوی وم زه چې ما ورله علاج کولو. عوذ يعوذ تعویذ معنا دا ده چې پناهي به ورله حاصلو لدا الله په نوم نو حاصلې دا د علاج به کولو. فرفع راسه الی السماء نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک بر طرف لپور تکړه او اسمان طرف لمخ روایت او ذکر فل چت طرف لا. وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى النبي عليه الصلاه والسلام ویلی یا الله زتانا مرغرتیا دا غوچت خلق غوالم. رفيق اعلى ذکر مخصوص هو. ومر عبد الرحمن بن ابي بكر وفي يده جريده رتبه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما تر شو چر دا عائشه رضي الله عنها ورو او دا غو پلاس کیو تازه لختو مطلب لا تازه مسواکو. انا غریری النبي صلى الله عليه وسلم فظننت ان له بها حاجه. نبی علیہ السلام اغله کتلی نو یې په هشر او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مسواک په کار دی له ضرورت دې ته خوولو به مسواک. فاخذتها فمضغت راسها وما دا غنه مسواک اغستو دا زمایر چې ورله مؤنث راځي کوي په اعتبار د لفظ د جریری سره ویماتنه دا غسته او فمضغت راسها دا غیر اثر می جوړلو. فنفستها بیا می سندلو فدفعتها الیه النبی الاسلام نن ور کړو. حسن بها فاحسن ما کان مستنن تو مسواک والو فدی باندې فشان د خیستاغه چې مسواک به ور مطلب دا لري خپل مسواک نبی الاسلام والو. ثم ناولنیها بیا دا ما لراکو فسقطت يده او سقطت من يده د نبی اسلام لاس ته را پریوتو یا دا مسواک دا غید لاس نو غرزیدو. فجمع الله بين ريقه وريقه في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره جمع کړی الله جمعوال روست الله په من د لعاب او توکانو زما کې او په توکانو د نبی اسلام کې فاو اخیرن ای رز دو دنیا کیو اول یوم من الاخرہ و فاولن ای اولن ای رز کی الاخیرت نسیل آدھا اللہ دا پیغمبر دا اخیرت امن ای رز واو دا دنیا اخیرن ایو وقت ذکر شل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے مسواک ورکو فخلکی اولوالو نرمی کونو بیا بی بیتی نتپوسو کچی دی نرم کن در لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارو کچی آو نبیا تی غیر آواغستو فخلکی نرم کن نبی صلی اللہ وله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان ابا بكر اخبر على فرس من مسكنه بسنه حتى نزل. ابو بكر رضي الله عنه فراغله فخفل اسباني من مسكنه لا اخفل كورن بسنه حيجي بسنه مقام كيو دا صلح په عوالی کې یو دی او د ابو بکر رضی الله عنه د نبی په پاغي کې ومخې ذکر شو چې نبی اسلام نه اجازه وکړه چې نن تاسو خلیص خلې مزه بلار شم. نبی اسلام اجازه ورکړه چې ورځ وا واپس ابو بکر رضی اللہ عنہ خبرو شو چې نبی رسول الله وفات شو نو د صلح مقام نو خپل اسماء دراغله او اسمرا کو شو فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه جمعات لدن شو دخل کو سره خبرې نه وکړي تر دې چې عائشه رضی اللہ عنها وردن شو او فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد کړو د نبی عليه السلام دغه طرف لورته وهو مغشا بثوب حبره وهو مغشا بثوب حبره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توفاغه کپڑا حبره چې دا په یمن کې جوړ شوی و حبره یا من ثياب السمن نو معنا دا د بثوب حبره په یمنی صادر کې نبی کریم علیه السلام باندې د یمن یو جوړ شوی صادر او هغه په ایه چولیو فکشف عن وجهه نمخ مبارک ورلخکار کړو ثم اکب علیه نبی ابو بکر رضی الله عنه ورخت شو په نبی علیہ السلام فقبله وبكى نبی علیہ السلام خپل کړو جړلیو ثم قال بیاویلو بابی انت و امي اور افلار مې در قربان شه والله لا يجمع الله عليك موتتين قسم بالله نو جو مکر الله فتاوان دی غدو مرغنا موتتين ذکر مخ کې شوو چیا دا په حقیقت باندې هم د مطلب دا چې دا نه چې په دویم ځل وتا سږي اوس راپور ته شي لکه دا باز خلکو دا زعم او ګمان دی او دا غي نه رسو بیا په تاسو باندې دوباره مو ترازی بس هغه عمر د چرارن ولا دو مرګونه په تاسو باندې جمع کړي او باز ذکر کړی چې د دویم مرګ نه مراد دا چې لا يموت موته اخرى فی القبر فی غیره په قبر کې به نور خلکو به شانتي دویم مرګ په ناراضی ذکه عام مردگانو باندې کوئی دوباره مرګ په خبر کې راځي اول ختنه سوال او جواب شي دا غي نه رسو فشرتا ګناګار در په عذابونو کې مبتلا شي دا جسم باندې وای مرګ راشي او روح په عذابونو کې مبتلا شي او کني کړه الله ته راځي نو په جسم مرګ او روح بیا په نعمتونو کې دی دا به په راځي باز اهل علم ذکر کوي او بعد وای چې د دویم مرګ نه مراد دا دی چې تاسو باندې به دوباره غم ناراضي د مرګ غدا یو ځل در باندې راغی او بعد ذکر کړی چې د موت الاخرى نه مراد څه دی موت الشریعه دی چې تاسو په شریعت باندې به حنا او زوال ناراضي بهرحال فدی تعین معنی چې دلیل نشته ابو بکر رضی الله عنه ویلي نو به مکی الله په تاسو باندې د مرګ نه اما الموت التي كتبت عليك فقد متها هر چیغا افات او مرگ دے که تاسو لدی کلشو نو فاغیبان دی تاسو افات فرشو افات دربان دی راغے قال الزهری فدغا اسناد سابق بعد محمد ابن مسلم ابن شہاب الزهری وحدثنی ابو سلم عن عبداللہ ابن عباس ان ابا بکر خارجا و عمر یقلب الناس ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے نبی علیہ السلام دے حجر مبارک نروتو او عمر رضی اللہ عنہ دے خلق سر خبری کولے عمر رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام وفات نه او پچاو نبی علیہ السلام وفات ته ټول دې تی کې نه راځي او هغه بده په دې ټول باندې و ام وجنه مې او ابن ابي شيبه رحمۃ اللہ علیہ په مصنف کې ذکر کړی چې ابوبکر رضی اللہ عنہ په عمر رضی اللہ عنہ باندې راثیر شو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ امامات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت حتى يقتل المنافقين نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات نه ده تر هغه وفات کې نه اسلام منافقان ختم کړی نه فقال اجلس يا عمر ابو بكر رضي الله عنه لو يا عمر كينا فابا عمر وان يجلس عمر رضي الله عنه انكار قد كينا استونا فاقبل الناس اليه وتركوا عمر فاقبل الناس اليه ترى متوجهي وخلق ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يتريحوا فقال ابو بكر اما بعد ابو بكر رضي الله عنه خطبه ولي وخطبين رسل اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات شاخر محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بندگی کولن وغیفات شوی ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت او شاخر الله بندگی کولن والله جونده ده فاغمرد نرازی قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول إلى الشاكرين آيات ترخير پوره ولسوش محمد صلى الله عليه وسلم خدا الله استاذ ده لين مخ نور في غمبران تير شوی وقال عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ چراوی دی حدیث ته اغوی والله لك ان الناس لم يعلموا فما دی په الله قسم وي ته وای چې دا خلک نو پوه ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بکر ان شاء الله دې آیات را نازل کړې تر دې چې ابو بکر رضی الله عنه ولستو خلکو نه د غم د وجه دا آیات هیر شو تر دې چې ابو بکر رضی الله عنه ور لغایات کتابه په اوس نازل شو فتلقاها منه الناس كلهم نو اغسط دی آیات نر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نٹھولو خلقو مطلب دا ٹھولو خلقو دا آیات دکو دا ای پخل دا آیات شو فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوها نو ما ناوری دل دیو بنی آدمنا مگر دا آیات لسو سوک چی بمی کتل بس دا آیات دیو پخلوی فاخبرنی سعید بن المسیب ان عمر قال و ما خبر را کړه سعید بن مسیب چې عمر رضی الله عنه فرمایل والله ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها قسم نه ما هو نو ده مگر دا چې وایو د ابو بکر رضی الله عنه چې آیات د سوره ال عمران د سوره ما محمد الا رسول عمر رضی الله عنه فاعقرت حتى ما تخلني رجلايا ظهرا شوم عقر په معنا د حیرانتیا او تحیر سره رضی الله عنه پر پیدا شوم پیم بیا را پیدا چې آیات نو واورینو تر دې چې نه پورته کول مال خپو زما نور د خپو درول نه شو ولاړم او حتی اهویت الى الارض او تر دې چې زرا غورزیدل و رامایل شو و زمکه لا حين سمعته تلاها کله چې ابو بکر رضی الله عنه نو واورېدل چې آیات لسکو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه چې نبی کریم عليه الصلاه والسلام خو یقینا وفات شوه تما یقین به راشه د آیات مورد نو دومره هیبت واغستل چې خپله طرف یې دوه شوی نور دې دې نشم راو غور دې دما ما ویل د الله پیغمبر وفات شوه او به قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام په مخ باندې خپل کلو دا غید وفات نه رسو ساده رته پورته خپل کل او به قال حدثنا علی قال حدثنا یحیی وزاد وقالت عائشه رضی اللہ عنها لبدناه فی مرضه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمون دارو ورخول دا غید په بیماری کې لدود ولکه شی ما یصب من الادیه فی احد شقی الفم د انسان پرې وختي کې دوايي په زور ورواړو لشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې دا کوم دوايي ورکول او اهل علم ذکر کړي چې دا سو العود الهندي والزيت عود هندي او تیل یو ذکر دي نو پاري باندې دوايي ورکوله فجعل يشير الينا الا تلدوني نبی رسول الله مولا اشاره کوله چې تاسو مال دا دارو په زور مراړوي دوايي له ما شوي فقلنا كراهيه المريض للدواء ويمن ويدو اذا نبي عليه الصلاه والسلام د بیماری دوی جنا بدغنی د کسن چې بیمار دوای اچول طبعا بدغنی دغه دوای راغ د مزاج او د خلی د ذوق مطابق نه وي نو عموما مریض دوای بدغنی وي مو چې موږ اشاره کوي چې مال دوای مرا کوي كراهيه المريض للدواء کسن چې بیمار بدغنی دوای او دارو بدغنی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې تاسو مال دا دوايي مرا کوي ځکه دا دوايي دا غي سره مناسب نه ودی کله خیال او ګمان او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات الجن بیماری د شه نمونیا ورلوی اعلان چې پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیماری نه وا او ابن حاد رحمت الله علیه ذکر کړی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوايي ورکول او اغي په هوش فلغي او كنتم ترون ان الله يسلط علي ذات الجم ما كان الله ليجعلها علي سلطانا تاسو دا ګومان کولئ چې کله ما باندې ذات الجم د نمونیا بیماری راغلی را الله رب العالمین دا بیماری په ما نه مسلط کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا غوسه شوې چې ټول له بل دوايي ورکوي لکه رسول روایت کې راځي فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني فقلت هو شو نبي عليه الصلاه والسلام نوي ما تاسو من کړی نوي چې تاسو مال دوايي بنرا کوي قلنا كراهيه المريض للدواء مور لوي دي چې ګمدا ګمانو کو چې بیمار دوايي بده غړي نو کېده شي تاسو باندې بده لګي نور دوايي تاسو لخي فقال لا يبقى احد في البيت نبي عليه الصلاه والسلام ویلو باقي بنه پاتې کیږي او تن فقور کې الا لدا مگر دا دوايي باغله فخله کې ورړول شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلی ذاتی انتقام ہوستو علان کی طول عمر کی ذاتی انتقام خلد اغسطے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو فتح الباری کو وی چې دا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقاما نو کړي بلکې تادیبا نه کړو چې زما منقوم خبر را کوي کنه لا يبقى احد في البيت الا لد باقی باندې شي پر خدای او تن پکور کې مگر دا باقی باندې پات کیږي او تن پکور کې مگر دا دوايي باغله ورول شي وانا انظر وسب غورم الا العباس فانه لم يشهد ولاود عباس رضی اللہ عنہ رجال نبی علیہ السلام تر ذکا وی دیتا سره نو حاضر شوه روایت کراږي چې عباس رضی اللہ عنہ ویلو چې دوايي ورکړي کې نبی علیہ السلام وینم تو دوايي به دای ورکړو خو په دې دوايي ورکول کې هغه بیا شریک نو ذکا نبی علیہ السلام وی چې په دې دوايي راړو لکه مال دې شریک نو ځنه علاوه تاسو ټول له دوايي راول شي رواه ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ازهر قال اخبرنا ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي عائشه رضي الله عنها وان دي ذكر شو النبي صلى الله عليه وسلم علی رضی اللہ عنہ له وصیت کړه او چې له زمانه رستو خلیفہ بلا فصل وی فقالت من قاله ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا او چا دا خبره کړي لقد رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لمسندته الى صدری لیکن ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تله او ما خپل سینې له هغه ډډه کړه او تکیا کړه مې خپل سینې له فدعا بالتسلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کندالو له پاره یو لوخه غوخته او د خانق په شان لوخه وای رو غوخته د پکانې په کوم توګه خپل څنګهان کی فن خنا تھا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن کې سستوال راغلو ان خناس معنا د استرخا ومال الى احد شقيه ما ان شو یو طرف له بدن سست شوو الویل والاسترخاء انخناس دی لوی معنا دا د فن خنا تھا نو بدن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سست شوو فمات و یفات شوو وما شعرت وزنهم فوی فكيف اوصى مال دړه والي وا د غیرو پرواز کړو بدن سس شو یو طرف لمایل شل او زه پوی نشوم فكيف اوصى الى علي بسي علي رضی الله عنه له وصیت کړه دا غیرو خدما په غیث کې پرواز کړي نو دا دروافض او شیغان او دروغ دي او وی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحه قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فالحاب المصرف جماد عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما تقوس كيو چه آیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم وصیت کرو نووی چه نا فقلت رما ورلو كيف كتب على الناس الوصية یا بخلق سنگ وصیت فرض شوئے او امرو بها یا حکم کر شوئے خلق لخلق لبیا سنگ حکم شوئے جو كتب عليكم الوصية فتاس بان وصیت فرض جکلا تاسو ملکیږي چې وصیت وکوي یو خلق له په حکم شوه وی بیا له صحابي و چې اوصى بكتاب الله دا الله دې کتاب وصیت کړه او خدای علي رضی الله عنه د خلافت بلا فصل وصیت نه کړه یاداش نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کتاب الله د استباء او د ثابتداري او پرې باندې د اعتصام وصیت کړه خدای وصیت نه کړه چې زما مال د فلاني له ملو چې تمال د انبیاء او میراث نه بلکې د صدقوي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما نبي عليه الصلاة والسلام في ميراث كنا دينار في خون درهم نغلام ونوينها إلا بغلته البيضاء مگر ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم أغسبين خشرة التي كان يركبها أغسب نبي عليه السلام بكس وريده وسلاحه او اسلحه بريخوا و ارضا او زمكات بخيبر و فدكوا جعلها لابن السبيل صدقة الهي ده مسافر ده پارا صدقاء و خيرات گردوله ده غير اهل عيال خرجبتنا راغستشوا او باقي چكم اضافي و سوايون ده بده مسافر و غلبانان من ده صدقاء رسط مخي ذكر فلشي ده ايد وفاتنا رسط ام ده فاتمي رضي الله عنها مطالبا کروا او علی رضی اللہ عنہ راغلی او ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلو چې الله د پیغمبر حدیث دی چې موږ معشر او ډله د انبیا او لا نور او ما ترکناه صدقه زموږ مال څو میراث نه وړي موږ چې صفاتی د امت او غریبانو لپاره صدقه وی دې مطالبه کول ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلو چې په کوم طریقه نبی صلی الله علیه وسلم پکې عمل کوي په هغه طریقې زکوم بیا رستو عمر رضی اللہ عنہ لم راغلی او علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ورلو چې نه فاغه طریقه باندې پکې ځا عمل کوم لکه څنګه چې رسول الله عليه الصلاه والسلام عمل کولو وبه قال حدثنا سليمان مخي وضاحت وتفصيل شويه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه حركه النبي صلى الله عليه وسلم ما مرسي واشبهه وشورو شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدی غم او دردونو پټولو مطلب دا درد یې سیوا کېلو او بیماری په سختې دا فقالت فاطمه هو کرب ابا فاطمه رضی الله عنها ویلو اے زما د والد او بابا جی غما فقال لها ليس على ابيك کرب بعد اليوم نبی اسلام ورلوېد استاد او بابا جی او فلار باندې د نن ورځې نه پس غمونه نشتا فلما ما تقالت يا ابتا ارسل النبي الاسلام فاتشيو فاطمه رضي الله عنها ويدو يا ابتا اجاب ربا دعاه اي بابا جي تاسو دخل رب دعوت قبول کو يا ابتا من جنت الفردوس ماوا اي بابا جي اذا شاءت كانا وقور جنت الفردوس نه يا ابتا الى جبريل ننعاه اي بابا جي هم جبريل لستاسو وفات خبر ورکو دادي تخفل غمغ اظهار او د خفدان غ کلمات په خله باندې وی فاطمه رضی الله عنها فلما دفن قالت فاطمه يا انس هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دفن کړی شو فاطمه رضی الله عنها انس رضی الله عنه د ویو اے انس اطابت انفسكم اي استاسو نفسونو دا خو خوله او تاسو دا زړه کول شو ان تحسوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب دا چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو خاور ورواچوي باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باب نے تو بیان دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیرا نئی خبر ہے وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري اخبرني سعيد بن المسيب في رجال من اهل العلم وما له حديث بیان کہ سعيد بن المسيب بنور اهل علم سراه ايروان نے ان عائشه رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح نبي كريم صلى الله عليه وسلم بفرمائي له حال دائش غيل روغ تمار شوينو إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير يقنا شان داده نشق بذكول روح ديو نبي ترديش يوخف الزي وقور في جنة يقول يوبا اختيار وركولشي اختيار ورلملاويك جي دنيا كباتكي كاخيرت لذي فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ويهركل النبي صلى الله عليه وسلم باندې دا بیماری راغه او مرض راغه ورأسه على فخذي لاغي سر مبارک زما په پتون باندې غشي عليه نبی خدای راغه په نبی رسول الله ثم افاق فاشخص بصره الى سقف البيت بیا وي په هوشيو په هوشيو پورته کړه خپل نظر سترګي پورته کړې نو کور چتر افلا ثم قال اللهم الرفيق الاعلى مخي ذكر شلج عائشه رضي الله عنها طريق كيو اول ما بين سحري ونحري ابتداء كي بتدماني ولاغي نرست سر راپورتكو بدن النبي كريم عليه الصلاه والسلام سرد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ذني او دسيني ترمنزو ثم قال يا اخيرك نبي الاسلام اللهم الرفيق الاعلى الله غوشت مرغری در نغوارم فقلت اذن لا يختارنا نو اماوی چه اس نبی الاسلام منغور کئی رفیق اعلا غواری وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح او ذبو هشو ومشلاخو ده حدیث ده چه نبی الاسلام بمول بیانونه وحال داره چه غیس حتمن بلا بیمار نو قالت وكانت آخر کلمة تکلم بها عائشة رضی اللہ عنها وی اخیر غی کلمة او خبر داوت نبی الاسلام کلوا اللهم الرفيق الاعلى الله ذو رقوم اوجت مرغري اوجت شيشه مرغرتيا باب وفات النبي صلى الله عليه وسلم باب بيان وفات النبي عليه الصلاه والسلام كده ممكن هم ده باب شروط ومصنف رحمه الله عليه ذن احاديث وجدا ترجمه الباب سر ذكر كده طول احاديث تعلق النبي الاسلام بوفات سرنه وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 نبي صلى الله عليه وسلم هو مكة مكرمة لسكالة ركلوت وهي في نازل إلى قرآن نازل إلىه أو في مدينة لسكالة ركلوت يا دين رسل غي وفات من مناسبة لترجمة الباب تردارة في مدينة لسكالة ركلوت وفات فراغه باب وفات النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د مقام مکرمه کې د نبوت نرسته او د بعثت نرسته دیار لختاله تیر کړی دی خدای تعالی ذکر کړ ما کسر تن لکړ عرب کله کسر لکای غټ عدد ذکر کې وږي سره چې وړوکه عدد ذکر کې یاد ذکر کړي یاد لري کاله فترت د وحی راغله او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحی بند شوی و ندری کاله چې وحی بند واغی په کې ذکر کړی نو لختاله حساب کړی دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 نبي صلى الله عليه وسلم فاتيو وغيد درش بيتو قالوا دا موافق لقول لجمهور أهل علم بعض رواياتك شبيترا غلي فكسر دريوتين الركلة بعض كتين دش بيترا غلي فغيد وفات او د پیدایش غثالی په حساب کړل نو پندش په تی حساب کړی ني ورنه صحیح او راجح چې قول جمهور دی نو هو ابن 63 ندریش په تعالی په عمر کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شو قال ابن شهاب واخبرني سعيد بن المسيب مثله باب دا باب بلا ترجمه ده او متعلق له باب سابق سره نو په منځ لري د فصل له باب سابق نه وبه قال حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا نبي عليه الصلاة والسلام وفات شبعه أو دا غيظ غرق أنا كل شيء ودي يهودي سرا فدير صاعك في نبي عليه الصلاة والسلام ديو قال لفارة قربشی دیر سواعه دیو یهودی نراغسته وی چه دزنو ابو شحم او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دازغرب آغا سر گانا وا فدیکی یو کال پوری گانا وا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی آداد آغا نرا خلاسا کرده وا او دغا قرضی ورلا ادا کرده وا باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامت ابن زید فی مرده اللذی توفی فیه باب د بیان دی کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله عنه لختر لګلو هغه بیماری کی چې پاره کې د الله پیغمبر وفات شو دا لختر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رومیانو د غزا او د جهاد لپاره لګلو او په دغه ځای کې د اسامه رضی الله عنه فلار زید بن حارثه رضی الله عنهم شهید شوو او فدی لختر کې اوسامه رضی الله عنه سره لوی لوی صحابه کرام سرداران صحابه کرام دي پاغي کې ابو بکر رضی الله عنه دارنګ عمر رضی الله عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام باندې مخکې ذکر شو چې په يوم الاربعاء باندې د بيماري ابتلا شو د بت پر زبان دي او د بيماري په دغه مرض د زیارت پر نبی رسول الله والسلام دا لختر تیار کو او ویلې ګلو جندې اوسامه رضی الله عنه له ورګه څو جوان صحابي دي او دا دومر لوی لوی صحابه کرامي دغه په امارت کې ولېګل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لخر لوی چې تاسو د دې تابعداري کوي فاستوصوا به خيرا فانه من خياركم تاسو له دې خير وصیت کوم د بارکه ذکر دې په تاسو کې غواره دې مسلمانان چې کله د مدینه منوره نه وتل او یوسف مین مزل او کو جرف یو مقام نه مدینه منوره نه د مسجد نبوی نه تقریبا 5 کیلومتره کې ده دا غزه سره دای پړاو او چولو چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحت خنه ده زموږ له اندازا او په ټوله کې راغی نه رسو بیا زو بیا اسامه رضی الله عنه راغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسلا د خالی فرض باندې راغه په بل هفته کې د نبی رسول الله اتوار فرض د نبی اسلام ته پوښنا ځکه ام ایمن رضی الله عنها ورپسې خبر لګلې ورلې چې د ایمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تکلیف نه په بل فرض باندې اسامه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شو او دا غي وفات نرسو چې صحابه کرام او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې جنازه او په دې بیماری کې د اسامه رضی الله عنه نبی اسلام د راغله ابن اسامه رضی الله عنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورغم او دا د اتوار راز په بل راز نبی علیہ السلام وفات کیږي او فجعل يرفع يديه الى السماء ثم يضعهما عليه نبی علیہ السلام با لاسونه اسمان طرف لپورته کل او بیا به د لاسونو په اسامه رضی الله عنه باندې کې خدای اسامه رضی الله عنه فعرفت انه يدعو لي او د پوښم چې د الله پیغمبر مال په دې بیماری کې دعا غواړي نور خبرې نشو کوله بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیر پر ورځ وفات شو دي صحابه کرامو کې بیا موږ د جنازې کړه ده انفرادن جنازه پېښه ویده دا غي نرسته بیا د لخر ابو بکر رضی الله عنه لګل صرف اجازه ته دغه وخت چې عمر رضی الله عنه مال په مدینه منوره کې حاجت او ضرورت ده دغه باقی پاتې شوه ده او دا وی 3000 لخرو پدې کې وسو صحابه کرام د قریش نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګل او بیا د غي وفات نرسته لاړل او چکم دغه د فلار قاتلان د زید بن حارثه رضی الله عنه او قاتلین په څو وجه د لاغین قیدیان مروستی دي او حرق منازلهم ونخلهم دا غیر کورونه مرلس وزول دي کوم چې مقابله د پار اخر وروته په کورونه کې سپڅیو د کورونه ورلس وزول او اسامه رضی الله عنه باغونه ورلس وزول الله فتح ورک په جهاد کې صحابه کرام الله وکړه چې واپس راتلو ابو بکر رضی الله عنه مهاجرین او اهل المدینه ایل استقبال د مدینې نبارتیو وبه قال حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اسامه فقالوا فيه النبي كريم صلى الله عليه وسلم امير مقرر كره اسامه رضي الله عنه ندي خلق فداغه په امارت کې طعن کړه او خبر اترې کړې فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرسالات والسلام ويديو منبر لوخه قدبه او فقيه قدام ويديو قد بلغني انكم قلتم في اسامه وانه احب الناس الي ما لدا خبر ورسيده چې تاسو د اسامه رضی الله عنه د امارت باره کې سوي دي خبرې وکړي او یقینا ده دا ډېر ته محبوب ترين خلق نه ده مالا ټول خلق کې مال زیات خو خره اسامه رضی الله عنه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامه بن زيد نبي الاسلام يو لختر ليغله او امير مقرر کړو پایوان اسامه بن زيد رضي الله عنه فتعد الناس في امارته وهلق خبر کړي داغه په مشروعي او امارت کې فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الاسلام ادريدلو خدوي نو فاغي کې ویلو ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في اماره ابيه تاسو که خبرې کوي د کوم شروالي او اميري کې مدينه مخ کې تاسو خبرې کولې د بلار په اميري کې د زيد رضی الله عنه من قبل دین مخ کې ويم الله زماري په الله قسمي ان كان لخليقا للاماره يقينا به خامخ مستحق د مشري او د اميري او وان كان لمن احب الناس الي او يقينا به خامخ د محبوب ترين خلق نه مالا وان هذا لمن احب الناس الي بعده او يقينا خام هذا محبوب ترين خلق له مال داغ نرستو فلار مال محبوب ترين ود فلار نرستو لازم اسامه رضي الله عنه مال ډير خوخه باب بلا ترجمه په منزلي د فصل باب سابقنا وبه قال حدثنا اسبق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن ابي حبيب عن ابي الخير تاب الخير من مرثد بن عبد الله عن السنابحي تاب مشهور تابعي عبد الرحمن بن عسيلة انه قال له في يقينا ابو الخير مرثد بن عبد الله دي سنابحي لويلو متى هاجرتا تاكل هجرت كلو قال خرجنا من اليمن مهاجرين دور لوي مغروتيو دي يمن نبداسي حالت كي هجرت كونكيو فقدمنا المدينة فقدمنا الجحفة نمونگر رسیدیو جحا مقام لا جحا دا شام والو میخات تے دا مکی و دا مدینی پا منس کی یوزے دے دا دا اہل الشام اہل المغرب او اہل مصر دا پار میخات تے حاقبل راکمون فقلت له الخبر الخبر تو یو سور سڑے را متوجشے و را روان و ماور لویل جی خبر راکا خبر راکا فقال وغرى لويلي دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 50 تنجر ذوشي جبن نبي صلى الله عليه وسلم دفن کرده مددی سنابحی ملاقات بنبی کریم علیه الصلاة والسلام سر نده شوه دیر یمن نرا روان و حجرت قول جحسی مقام لسرا رسیده ورلوه لشل جد نبی صلى الله عليه وسلم تنجر ذوشي جد دفن شو قلتو ابو الخير وی مرسد ابن عبد الله چې ما سنا به له ویلو هل سمعت فی ليلة القدر شيئا ليلة القدر بارکتا ساوری دی دي حدیث تل معلوم دی قال نعم او اخبرني بلال المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه في السبع في العشر الاواخر يا مال بلال رضي الله عنه حديث بيان کړ چې دا نبی اسلام مؤذن او دا د اخر عشره په اخیرنو وشکو کدا او یا فی السبع فی العشر الاواخر معنا او مقصد دای چې دا په وشته مشپمان دی دا دو مقصدونه دي باب کم غزا النبي صلى الله عليه وسلم باب د په بیان د دې چې نبی صلی الله علیه وسلم څومره جهادونه او غزوات کړو مصنف رحمت الله علیه د کتاب المغازی په اخر کې د خلاصې په تور باندې غزوات النبي عليه الصلاه والسلام تعداد ذکر کړي او مخکې تفسیر په ابتدا کتاب المغازی کې بیان شوی چې څومره غزوات کړي څومره کې شریک شوی څومره کې جنگ شوی څومره کې نه ده شوی او به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو إسحاق سبيعي جمع زيد بن أرقم رضي الله عنه تقوص كلاو ستاد النبي صلى الله عليه وسلم ترى سمر غزوات كلي فاغي توسر مرقر شوية قال 17 وما ليش ولس قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم وما ورلوش نبي صلى الله عليه وسلم كل سمر غزوات كلي قال 19 نويش نبي صلى الله عليه وسلم ملس كلي دي وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا البراء قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 براء رضي الله عنه جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سره 15 غزوات کلی پاغي کې شریک شوه وبه قال حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حمل ابن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريده عن ابيه بريد ابن حسيب رضي الله عنه چې غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوه دي بريد رضي الله عنه د نبي عليه الصلاه والسلام سره 14 غزوات کې په هغه کې شریک شوه علامه عيني رحمت الله عليه په عمده الغاري کې وي خدایو په سرور احاديثو کې دي چې امام مسلم رحمت الله عليه الاستاذ امام احمد بن حنبل بلا واسطه نقل کړي او امام بخاري رحمت الله عليه بلا واسطه نقل کړي امام بخاری به مال حدیث بیان کړي احمد ابن الحسن اغل امام احمد ابن حنبل رحمه الله نو فدی سلور احادیث کې امام مسلم له فوقیت حاصل له فاسانید صحیح البخاری باندې چې امام بخاری او حدیث بل واسطه نقل کړي امام مسلم بلا واسطه خو بیا ذکر کړي و من هذا النمط للبخاري اكثر من 200 حدیث امام بخاری رحمت الله علیه فدی نوع چې په 200 روایت فوقیت حاصل له امام مسلم په دې سلورو کې توقیت حاصل کړی چې بلا واسطه نقل کړي او مجموعه چې راوخنه امام بخاري له 200 احاديث درځي چې امام مسلم دی او استاد نه بلا واسطه نقل کړي او امام بخاري بلا واسطه نو سلورو کې امام مسلم نمبر وړه خود 200 کې امام بخاري مخکې دی او امام بخاري رحمت الله عليه امام احمد ابن حنبل د استادانو له لیداو په زمانه کې دی ځکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه په 200 یو سلويخ کې وفات دی امام بخاری رحمت الله علیه په 255 کې وفات شوه دی په زمانه یو دا غي استاد دی دا غنه علم حاصل کړي خو خپل صحیح کې دا غنه دوه روایت نقل کړي یو دا روایت بل واسطه او بل ځکه چې بلا واسطه او روایت نقل کړي وقال لنا احمد بن محمد رست براشی په کتاب النکاح بلا واسطه کې یو روایت نقل کړي او په کتاب اللباس کې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او قول باندې استشهاد کړل دي نو دا درې ځای دي چې امام احمد رحمت الله علیه روایت نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین خیر کتاب المغازی ختم شو